گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 569 ب. این برنامه با همکاری مرضیه، ایرج، فرهنگ شریف، رضا برزنده و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ ابو عطا از جواد لشکری، تنظیم برای ارکستر از فریدون ناصری، ترانه از شاه زیدی. اشعار متن برنامه از عبید زاکانی، مریم ساوجی، وحید دستگردی. غزل آواز از سعدی، حافظ. گوینده روشنک. کرد فارغ گل رویت ز گلستان ما را، کفر زلف تو برآورد ز ایمان ما را. تا خیال قد و بالای تو در دل بگذشت، خاطر آزاد شد از سرو خرامان ما را. تا به دامان وصالت نرسد دست امید، دست کوته نکند عشق به دامان ما را. بهار آمد برخیز رو به بستان کن، بهار آمد برخیز رو به بستان کن، ز روی خویش دل دوستان گلستان کن. زمانه شد طرب انگیز و باغ عطرآگین، بیا بیا گل من رو به سوی یاران کن. چنان به موی تو شفته به روی تو من، چنان به موی تو شفته به روی تو من، گنیستم چه در دل مجال خواب نمی باشد، مجال خواب نمی باشدم، ز دست خیال در سرایش نشاید براش نایاد کمند تو تا زیره نخواهم جد. حذر کنید، حذر کنید زبانه سعدی که قطر سین شود که قطر سین شود چون به یک دگر پیوست. خوش آمدی بنشین و مرو چو عمر دمی، خوش آمدی بنشین و مرو چو عمر دمی، که عمر بی تو نیرزد به نیمه درمی. وصال روی تو بعد از فراق دانی چیست؟ صباح معدلتی در پی شب ستمی. نه پا به سنگ که گر سنگ اگر به سر فرود آید، ز پیشگاه تو واپس نمی روم قدمی. از کرم فیض بخش باد بهار جهان جوان شد و بر طرف جوی سبز دمی، به شادی رخ گل داد دل زمین بستان، که کس دور فلک روی مهر و داد ندید. Thank you.

Oh.

این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 569 ب.